when you are listening to Epicore, please wash your brain. You're gonna need it. آرمان باست را هر خوابیدین دفعه باست پیده برین یه چیز جدید وقتی شنوند خوماره یکی که تمیز روی بیت مدیس که میده نویده بیگور اومده دوباره امیر میاد این بار انگار که سر و ورده حسینم سر ما خورده چشا بازه اما چرده مهم نیشل با کردی یا دیورو ورسا چی مهم اینه که امروز اینی منگو کلم فردا مرده خودمون کارتونیم همیشه چه توشیم بیرون رو میبینی ما تو فقط دستی رنگ و پانتو میبینی اپیکور کارو میده تو هم تو دانلودش کنی خونتون منفجر میشه انگا پاترومینه حسین دیگه به کل مسترت داده میگه یه خلوزه یه ریه که به گل وصله ولی تو کله یه رول مغزه جمعی که همیشه مست دوره منی که همیشه دست پوره فهمیده کله دریچه بازه رد داده دیگه مغزه کله بی سبک شیش و گنگه گنگستر بی تو فنگه گوش بده بی تو لنگه ولی روش مغز بی جو هنگه اونی که نداره سابقه لاشیه که با هم میشه وارد هاشیه اوورت گل کام بده نمیاد با معامل ناشیه اصلا مهم نیست عقیده برا من همیشه خرابم کویر لبامم ولی هنوزم بین لاینام چون اصلا اصل جریمه ندارم میزنم با گلالایی بعضی ها بمیگن ناخداگاهی تورم همیشه ندیده میگیرم انگاه تو زمیر ناخداگاهی شیش و نیمه بشه ذریبه دورو خداف من میزنه وزیر تو چون به سربازم گل دادم فلانی تشنم بمیگن یزید تو اگه مرز تو این جاده وایسه تی اسی بهش میدیم باز به گازه اروپای کار تازه من میام انگاه تهران لاس وگاسه Please watch your brain. When you are listening to Epicore, please watch your brain. You're gonna need it. What's up, again? What's up, Ted? On it. You're doing a shot here. Look at this. سیزده، نود و چهار.